Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Αγαπητέ Φώτη, φέτος βαρέθηκα να σου στείλω ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό με ευχές για τη γιορτή σου. Δεν θα ήθελα να αναρωτηθείς αν είναι ένα στερεότυπο μήνυμα που στέλνω σωριδών σε τέτοιες περιπτώσεις. Ούτε να σου τηλεφωνήσω ήθελα και να μιλήσουμε διαζώσεις. Θα σου έλεγα χρόνια πολλά. Και αμηχανία θα νιώθαμε και δυο σε μια ευχή που δεν αποδίδει τίποτα περισσότερο από μερικά χρόνια παραπάνω και όσα αυτά συμπαρασύρουν. Δηλαδή φθορά, γύρανση και άλλες τέτοιες απεχθείς έννοιες. Διάλεξα λοιπόν μια ώρα περίεργη να πάρω στον τηλεφωνητή του γραφείου σου. Οι διακοπές των δημοσιογράφων τελειώνουν αύριο, όπως και οι διακοπές των σχολείων. Όπως και τα παιδιά, και εσείς διδάσκεστε. Εσείς μαθαίνετε τη ζωή από αυτοφόρο, σχολιάζοντάς την και καταγράφοντάς την. Ξέρω λοιπόν πως σήμερα δεν θα σηκώσεις το τηλέφωνο στη δουλειά και έτσι θα απαντήσει ο τηλεφωνητής σου. Εσύ θα γιορτάζεις με φίλους και με την Ελένη. Εδώ λοιπόν, στον πιστό τηλεφωνητή σου, θα σου στείλω ευχές διαφορετικές από αυτές που αφορούν τις κοινές μας ανησυχίες και τους φόβους. Καλή επιφύτηση και φέτος, φίλε Φώτη. Ο Ίταλο Καλβίνο έγραψε τον περασμένο αιώνα 6 προτάσεις για την επόμενη χιλιετία, δηλαδή αυτήν που διανύουμε ήδη. Από εκεί θα κλέψω αποσπάσματα και συμβουλές από τις προτροπές του, μπας και βρω τις ευχές που αναλογούν σε ένα νεαρό δημοσιογράφο των ημερών μας, που τον ταλαιπωρούν με εντολές και target groups και μετά με το αμήλικτο αγοραστικό κοινό και με τις δημοσκοπήσεις και δεν τον αφήνουν να βρει την αλήθεια. Αυτό είναι ο σκοπός ενός δημοσιογράφου. Μάλλον. Έτσι νομίζω δηλαδή. Και έτσι έλεγαν οι άξιοι προπάτορες του επαγγέλματος, όπως ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ. Εσύ αντιστέκεσαι στη ροζ φιλολογία των ημερών και στο σκανδαλοθυρικό κυνήγι θυμάτων που πέφτουν στο δόκανο της δημοσιότητας. Όμως πρέπει να ζήσεις. Να ικανοποιήσεις το αχόρταγο αφεντικό που ήρθε από την επαρχία για να κατακτήσει την Αθήνα και το high society της πρωτεύουσας. Πώς, βγάζοντας περιοδικά που καθορίζουν το εφήμερο και αποφέροντας χρήματα και ισχύ. Εσύ πασχίζεις να ισορροπήσεις γράφοντας αυτά τα έντυπα. Σε συμπονώ, μα κυρίως σε σέβομαι. Ο Ίταλο Καλβίνο έγραψε σε εφημερίδες όπως έγραφε και τα βιβλία του και όπως δίδασκε τους φοιτητές. Ελπίζω οι παρενέσεις του να σε παρηγορήσουν και κυρίως να σε προτρέψουν να επιμείνεις. K Billy Super Sounds of the 70s Weekend just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in May of 1970. The George Baker Selection, Little Green Bag. Ο Καλβίνο εναντιώνεται στη βαρύτητα και την αδράνεια του κόσμου που έτεινε να πολυθώσει τη γραφή του, όταν το ιδανικό των νέων συγγραφέων ήταν η απεικόνιση των γεγονότων της ζωής και η πρώτη ύλη τους, το πολυτάραχο θέαμα του κόσμου. «Μεγαλώναμε σε μια τραγική περίοδο», έγραψε, «και ήταν φυσικό το πάθος μας για τη λογοτεχνία να ταυτίζεται με το πάθος μας για τις στίχες του κόσμου. Ψάχναμε εικόνες του κόσμου. Ψάχναμε κάτι που στον κόσμο των λέξεων και των εικόνων να είναι εφάμιλο με τη δύναμη και την τραγικότητα της εποχής μας». Υποθέτει από προσανατολισμό. Μόνο όποιος έχει χαθεί μπορεί να σωθεί. Αυτά τα παιχνίδια προσανατολισμού είναι ωστόσο και παιχνίδια από προσανατολισμού. Σε αυτό έγκυται η μαγεία τους και ο κίνδυνος που ενέχουν. Ο λαβύρινθος έχει γίνει για να χάνεται και να περιπλανιέται όποιος μπαίνει. Αποτελεί όμως και μια πρόκληση για τον επισκέπτη για να ανακατασκευάσει το σχέδιό του και να διαλύσει τη δύναμή του. Αν τα καταφέρει, θα έχει καταστρέψει το λαβύρινθο. Δεν υπάρχει λαβύρινθος για όποιον τον έχει διασχίσει. We're sorry. It is not necessary to dial a one when calling this number. Will you please hang up and try your call again? Ο μύθος είναι το κρυφό τμήμα κάθε ιστορίας. Το υπόγειο τμήμα. Η περιοχή εκείνη η οποία δεν έχει ακόμα εξερευνηθεί, γιατί λοιπόν οι λέξεις για να φτάσεις ως εκεί. Ο μύθος λοιπόν αποτελεί γνωστικό και ερευνητικό εργαλείο προϋπάρχων της αφήγησης και του παραμυθιού. Ζει με τη σιωπή και όχι με τις λέξεις και ξεφεύγει αδιάκοπα από τη σημασιολογική οριστικοποίησή του. Για το λόγο αυτό είναι ότι πιο ελαφρύ και κινητικό υπάρχει στην ανθρώπινη ιστορία του πολιτισμού. Ιταλο Καλβίνο, εισαγωγή Μαρία Σπυριδοπούλου. Guiding me by Το ύφος είναι ταυτόσιμο του ήθους και μόνο μια γλώσσα συγκεκριμένη, κρυστάλλινη και διαυγής, σαν τη γεωμετρική αφαιρετικότητα της σκέψης, μπορεί να σώσει τη ζωή και τη λογοτεχνία από την απώλεια μορφής που τις χαρακτηρίζει. Ο διάβολος σήμερα είναι το κατά προσέγγιση. Αντίθετα, η προσπάθεια να σκεφτείς και να εκφραστείς με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια για τα πιο σύνθετα πράγματα είναι η μοναδική έντιμη και χρήσιμη στάση. You've got the money, I've got the time. You want your freedom, make your freedom mine. 'Cause I've got the style it takes, and money is all that it takes. You've got connections and I've got the art. You like attention and I like your looks. And I have the style it takes, and you know the people it takes. Why don't you sit right over there? We'll do a movie portrait. I'll turn the camera on, and I won't even be there. A portrait that moves, you look great, I think. I'll put the Empire State Building on your wall, for 24 hours glowing on your wall. Watch the sun rise above it in your room. Wallpaper art, a great view. Φίλε Φώτη, μας εγκλωβίσαν στο στυλ, όχι ως επιλογή αλλά σαν επιταγή. Και εσύ πιέζεσαι να το καθορίζεις, γράφοντας κατά παραγγελία και παρακολουθώντας κανάλια, περιοδικά και εκδόσεις που έρχονται από το εξωτερικό και κυνηγάνε το καινούριο με μια νυστερία διεστραμμένη και πανικόβλητη και εκφοβιστική. Φίλε Φώτη, ξέρω πως αντιστέκεσαι με τον τρόπο σου. Σήμερα απλώς το επιβεβαιώνω και τραγουδάμε ακόμα. Και εσύ θα το υπονομεύσεις. Let's do a movie here next week. We don't have sound, but you're so great, you don't have to speak. You've got the style it takes. Kiss. You've got the style it takes. Eat. You've got the style it takes. Couch. You've got the style it takes. Kiss. Από τις 6 προτάσεις για την επόμενη χιλιετία του Ιταλο Καλβίνο, προβάλλει η λογοτεχνία ως ηθική ασπίδα ενάντια στη βαρβαρότητα και στην παρακμή του κόσμου. Ως γνωστικό εργαλείο για την ταξινόμηση της άμορφης μάζας της πραγματικότητας χάους. Ως περιοχή εφταξίας στη μία αναστρέψιμη πορεία αποσύνθεσης του σύμπαντος. There's a song playing on the radio. Sky high in the airwaves on the morning show. And there's a lifeline slipping as the record. Ίσως είναι η προσπάθειά της να βγει έξω από τα όρια της γλώσσας και να δώσει το λόγο στις σιρήνες και το τραγούδι τους. Απότατο σημείο άφιξης της γραφής, τελευταίο πυρήνα της ποιητικής λέξης. Η μοναδικότητά της ίσως έγκυται στην προσπάθειά της να μας κάνει να βγούμε έξω από τον εγωιστικό και περιορισμένο εαυτό μας. Όχι μόνο για να διεισδύσουμε σε άλλα εγώ παρόμοια με το δικό μας, αλλά για να δώσουμε το λόγο σε αυτό που δεν μιλάει, στο πουλί που στέκεται στην υδροροή, στο δέντρο την άνοιξη και στο δέντρο το φθινόπωρο. Σελίδα 174 του Ιταλο Καλβίνο. Η Μαρία Σπυριδοπούλου που συγκέντρωσε τις διαλέξεις του Καλβίνου υποδεικνύει Φιλεφώτη και άλλους δρόμους, ευτυχώς λιγότερο περιοριστικούς και σίγουρα πιο ευίωνους για τις χρονιές που αρχίζουν πλέον από δύο. Οι πιο πολλοί τον φοβηθήκαμε αυτόν τον αριθμό. Εσύ, ευτυχώς επιμένω, το υποστηρίζεις διεκδικώντας συνεχώς την Ελένη. Ζωής για τον Κούντερα βρίσκεται σε κάθε μορφή περιορισμού. Είναι το πυκνό πλέγμα δημόσιων και ιδιωτικών περιορισμών που παγιδεύει ασφυκτικά κάθε ύπαρξη. Το μυθιστόρημά του μας αποδεικνύει πως όλα όσα επιλέγουμε και θεωρούμε ανάλαφρα στη ζωή μας, αργά ή γρήγορα αποκαλύπτουν το αβάσταχτο βάρος τους. Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you. Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Αν ήθελα να διαλέξω ένα σύμβολο για να καλωσορίσω τον ερχομό της νέας χιλιετίας, θα διάλεγα αυτό. Το γοργό απροσδόκητο πείδημα του ποιητή φιλόσοφου, ο οποίος υψώνεται πάνω από τη βαρύτητα του κόσμου, αποδεικνύοντας πως η σοβαρότητά του κρύβει το μυστικό της ελαφρότητας. Ενώ αυτό που πολλοί θεωρούν ως ζωτικότητα μιας εποχής θορυβόδους, επιθετικής, βροντερής και διαπεραστικής, ανήκει στο βασίλειο του θανάτου, σαν ένα νεκροταφείο σκουριασμένων αυτοκινήτων. Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. I wanna be loved by you. I wanna be loved by you alone. Oh, oh, oh, oh. Μένετε κατάπληκτοι πως αυτή η ύλη που ανακινείται φύρδιν μίγδιν στο έλεος της τύχης, μπόρεσε να φτιάξει έναν άνθρωπο, ενώ ήταν απαραίτητα τόσα πράγματα για την κατασκευή του. Δεν ξέρετε όμως ότι 100 εκατομμύρια φορές αυτή η ύλη, ενώ πλησίαζε στην ολοκλήρωση του σχεδίου του ανθρώπου, σταμάτησε για να σχηματίσει πότε μια πέτρα, πότε ένα μολύβι, πότε ένα κοράλι, πότε ένα λουλούδι, πότε έναν κομίτι, εξαιτίας των υπερβολικά πολλών ή λίγων σχημάτων που χρειάζονταν ή δεν χρειάζονταν για να σχεδιαστεί ένας άνθρωπος. Έτσι δεν αποτελεί έκπληξη ότι από μια ατέλειωτη ποσότητα ύλης που αλλάζει και αναταράσσεται αδιάκοπα, έτυχε να δημιουργηθούν τα λίγα ζώα, φυτά ή ορυκτά που βλέπουμε. Όπως δεν εκπλήσει το γεγονός ότι από 100 ζαριές η μια θα είναι διπλές. Ομοίως, είναι αδύνατο να μην δημιουργηθεί κάτι από αυτή την ανακίνηση, και αυτό το κάτι θα αποτελεί πάντα αντικείμενο θαυμασμού για τους αφελείς που δεν ξέρουν πόσο λίγο έλειψε να μην γίνει. Σιρανό ντε Μπεζεράκ. Φίλε Φώτη, ο Ίταλο Καλβίνο έγραψε: «Είμαστε στο 1985. Μας χωρίζουν μόλις 15 χρόνια από την αρχή της νέας χιλιετίας. Προς το παρόν δεν προξενεί καμιά συγκίνηση ιδιαίτερη το γεγονός ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε αυτή τη χρονολογία. Ίσως να αποτελεί ένδειξη του τέλους της χιλιετίας η συχνότητα με την οποία αναρωτιόμαστε για την τύχη της λογοτεχνίας και του βιβλίου στην τεχνολογική εποχή, τη λεγόμενη μεταβιομηχανική. Δεν θέλω να εμπλακώ σε τέτοιου είδους προβλέψεις. Η εμπιστοσύνη μου στο μέλλον της λογοτεχνίας έγκυται στη βεβαιότητα ότι υπάρχουν πράγματα που μόνο η λογοτεχνία μπορεί να εκφράσει με τα δικά της ιδιαίτερα μέσα. When we'll fly away for good. Φίλε Φώτη, ελπίζω να έχει νόημα την επαύριο της γιορτής σου να βρεις ένα τηλεφωνητή να σε περιμένουν λόγια οδηγίες χρήσης και επιβίωσης στη χιλιετία που ήδη διανύουμε, συγκεντρωμένες 2 δεκαετίες πριν τελειώσει ο προηγούμενος αιώνας από τον Ιταλο Καλβίνο. Εγώ επιμένω πως οι φεγγαροπαρμένοι σαν και σένα μπορεί να τα καταφέρουν και να απεμπλακούν πρώτοι από τα φρικτά παραμύθια που βασανίζουν τις νύχτες μας. Καλή δύναμη λοιπόν και φέτος. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Thank you for Η σημερινή κλίση στο Φώτη καταφύγαμε στον Ιταλο Καλβίνο και στις προτάσεις του για την επόμενη χιλιετία, δηλαδή αυτήν εδώ, με τη συνδρομή και τη μετάφραση της Μαρίας Πυριδοπούλου. Μαζί στείλαμε τα τραγούδια Where the Pigs Don't Fly, Metal Mickey, The Wild Ones και The Next Life με του Suede, Little Green Bag όπως ακούγεται στο Reservoir Dogs του Quentin Tarantino, Style It Takes με τους Lou Reed και John Cale, I Do Not Want What I Haven't Got, I Want To Be Loved By You και Thank You For Hearing Me με την Sinéad O'Connor. Τηλεφωνητής. Κλήσεις στο δημοσιογράφο Φώτη. Παρενέσεις του Ιταλο Καλβίνου. Τεχνική επιμέλεια στα Ματία Σούλτη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.